أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقرنوا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. مقصد دی سورۃ البقرہ بیان د سلور و مسلو، اس بار د توحید، اس بار د رسالت، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ. سورۃ سلور ہی کی تقسیم دے اول حصہ آیت نمبر 100 پوری، پوری کے اول مسئلہ اس بار د توحید دا ثابت ہے اللہ کا ذات اور صفات کی ہو دے. دوی حصہ دا 101 نے 176 یہ اس اس پر گویا پوری ایک دویم مسئلہ اثبات در رسالت، دریم حصہ دا آیت نمبر 177 نے 253 ایک بیان دے جہاد فی سبیل اللہ. ادا دو مسئلے نہ منی توحید اور رسالت نو اداغی سر جہاد یا دا دوڑ مسئلے نشی خوری دے بغیر دا جہاد نہ یا دا سم ربط کی دے چی کدا توحید اور رسالت دا مسئلہ سوک بیانولی شی جو سوک دا اللہ بلا رکی جہاد کولی شی زان قربانولی شی. او سلورم ایسا 254 ناخر اپوری ایک بیان دا انفاق فی سبیل اللہ، مال لگول مالی قربانی پیشکول دا اللہ بلا رکی. دو ایسی بیان شوی تردیر اپوری اول ایسا جسل آیتو نوا قدر و بابونو کی تقسیم وا، اول باب 1-20 پورے، دویم باب 21-39 اور دریم باب دا آیت نمبر 40-96 پورے. اول باب کی بیان دا دریو ڈلو مومنان کافران منافقان، آغا دری ڈلی کم کی سورت الفاتحہ کی مختصر بیان شوی وی مدرت داغی وضاحت او تفصیل کو. اول پیزو آیتون کی دا مومنان و بیان داغی پیزو صفات داغی حکم دا دنیا حکم دا آخرت، و دو آیتون کی شپگم و مائد کی دا کافران و بیان دا غیر مغضوب علیہ داغی دو صفات داغی حکم دا دنیا حکم دا آخرت. آیت نمبر 8-16 پورے نہ آیتون کی تقریبا بیان دا منافقان و داغی لصفات داغی حکم دا دنیا حکم دا آخرت. سلور آیتون آیت نمبر 17-20 پورے بیان دا دو مثالون و دفار دا وضاحت دا قرآن اور دا منکرین دا قرآن، دا اور مثال دا پارا دا کافران و دوبو مثال دا پارا دا منافقان و دا وضاحت. آیت نمبر 21-39 پورے دوین باب قدی کہ عام خطابو پیا ایوہ الناس سرا دعوت دا توحید ذکر کولا بانوان دا عبدو ربکو فاغی باندی پینز اقری دلائل تاسو میں پیدا کری ہے ساسو مشران میں پیدا کری زمکہ میں در لفرس پر زوری آسمان میں در لچت پر زوری باران دا ورم سر جو پار بیزت رو باسد بانی سرا مستمرہ دلائلو کی تفریق ورہ فلا تجعلو للہ اندازہ. آیت نمبر 23 کی سرور خبر ہے اثبات دا رسالت صداقت دا قرآن دلیل وحی تدعو دا توحید و عبدو ربکو اور مطالبہ دا دلیل دا منکرین دا دعوینا. آیت نمبر 24 کی زجر منکرین دا دعویتا چاچی دا عبدو ربکو دعوینا انکار کو. آیت نمبر 25 کی کامل بشارت من کو دا دعویتا. آیت نمبر 26 کی دفع اعتراض، اعتراض داو دا منکرینو کہ دا سنگ دا اللہ کتاب دے چلے کہ دا وار وار مثال نا دو اور دوبو بیانی دا غی جواب کی مثال مزاد مقصود نہیں بلکہ یعنی مثال پخبر ایسا مقصد نہیں بلکہ مثال دے یو خبری دا وضاحت دا پاری دیو مسئلی. بی آیت نمبر 28 نا نعم اربا غسلو نعمتو نا چکٹو دے انسانان بولا جزا کا باپ گیا ہم خطاب دے. اول نعمت آیت نمبر 28 کی نیش نمشتر پر مقیف تکفر نمیلہ. دویم نعمت آیت نمبر 29 کے جرمت کی منافع یعنی چون سوین مثال سو فائدے دا پارا پیدا کری. نو کیف تکفرون باللہ. آیت نمبر 30-36 پورے درم نعمت ایسا سنی کہ آدم بابا نے فرشتوں معزز کر فرشتوں مانے گئے تو سجدہ اکڑا یعنی دا میتا سلی عزت در کر نو کیف تکفرون باللہ. اور سلورم نعمت آیت نمبر 37 کی ایسا سنی کہ نا لغزش شیو د شیطان په نام سمانه وسوسه ما او تا ما کړ په کې څه تفصیل نه ده. آیت نمبر 38 کې ترغیب قران ته بشارت نوم کړه او آیت نمبر 40 کې تخویف هم کړی. آیت نمبر 40 نه 96 پورې ده با په دې کې خاص خطاب او بنی اسرائیل ته بنی اسرائیل له نور نه خاص کړ ځکه دا موحدین او دا نه کې علما او اکثر پکې مليان دعوت اور پودی رو خصوصاً در توحید کنو سو دا توحید مسئلہ نمو نیتا سو خیوم ہے ریدرین باب کشمت خطابات اول رکو بطور تمہید و آیت نمبر 46 پورے شمک سب اختم پورے پدی کی دری پدیتے دی یہود و چلاصل کے دی یہودی اصول تحریف کتمان دا حق و ترک عمل اور داغی مقابلے کی دیخل صفات دا مومنان و صبر صلاة و ایمان بالاخرت. یہ آیت نمبر 47 نا خطابات ستہ شبخ خطابات اول خطاب آیت نمبر 62 پوری پدی کے اتنے متنا اور متنا دعا ادا ہونا اور تجمہ بترقی خطاب نجات اتنے متنا نجات من فرعون نجات من الغرق اعطاء الكتاب عفا عن القتل حیاء بعد الممات تبدیل الغمام انزال المن والسلوى او انفجار عیون من الحجر او دون اکمتونا یادوا دابونا یو نزول و عذاب من السماء آیت نمبر 59 کے 58-59 بارمان او بین نخمت آیت نمبر 61 کے ذلت و حوان نصر من کفران او تدیمہ دا خطاب آیت نمبر 62 کے بیت ترغیب ترغیب صحیح عقیدے و عمل تو آیت نمبر 63 نمبر 80 پوری چل آیتون کی دویم خطاب پدی کی دری پریدے دے پخوانو یہودو یو نخج العہود دویم حیل فی رب البقر او درے قتل النفس و اتهام البری او سرور پلیتے دے موجودہ یہودو تحریف منافقت تقلید دا آراو دا مشرانو او سروروں پلیتی مخصصی دے انفسیم بالجنہ او تتیمہ دا خطاب آیت نمبر 81 کے بالتخویف او آیت نمبر 82 کے بالبشارت. آیت نمبر 83-86 پورے درے اتیان اشپک اتیان پورے سرور آیتون دا درے خطابو بنی سہیل تا پدیب کی دو خبری ہوئی یو انکار امیر اوامر او بین و اتیان هم بین نواهی اللہ چی لکم کارونا منی کرو ناغی نکول او چکم تا اللہ ویری داو که چکم نا اللہ منی کول اغی کول او چکم اتوا اللہ دیش داو که اوامر ناغی نکول او تا دیمان خطاب آیت نمبر 86 کی بزایا سلورم خطاب دو آیتونا واتیا اتاتیا ستسی اتسی پدی کی ترقی و گمخ کے معنی انکار ہوں من حق من انبیاء سابقین اغوامر و نواہی کو پیدا دا انبیاء ہوں انکار کو او تدیمہ دے خطاب بے زیر پینزم خطاب نواسی نبے یو کم نبی او نبے پدی کی پینزم خطاب پدی کے مخ کے نترقی و انکار ہوں من حد النبی اگر دا کم پیغمبر دا پارے دعا گانے و خطی دانلانا چراغ داغنے انکار ہوں او تدیمہ دے خطاب بے زیر. آیت نمبر 91-96 بورش پگم خطابو او دا تنویر و مخ کے یعنی روشنائی برج والا اور نو مخ کی نو خطابات و بنزو باندھے ڈیمی اول عیسی مضمون آیت نمبر 96 ختم شا اور آیت نمبر 97 عیسی مضمون شروع شا ڈیم عیسی دے 101 میں شروع کی دے مضمون دے ڈیم عیسی دا آیت نمبر 97 اور ڈیم عیسی کے اعتبار در رسالت او برسالت باندې هغه نه اعتراضات د منکرینو اول اعتراض باید نمبر 97 کې وو چې موږ تازه کله مونږ چې تا نو وای کوم فرشته راوړي جبرئیل دې همیشه په شر راغله بیا دا موږ څه کته نه مونږ دا غي جواب چې جبرئیل سره د دشمنۍ دا هوا جنا دا بلکې اصل وجه دا چې جبرئیل مال قران راوړي تاسو قران بدی شي هغه سره څه دشمنی نشته جبرئیل مخ کې راغله پسند کیا تو مالا قرآن راوڑے ساز و قرآن گدیش تا تا بوئی تقت سڑے یا رسا استاز خنرے نو تو آئے زمان استاز خدیتان دے زمان استاز کسو نقص نشتے بلکہ اصل نقص تا سکے دے زمان استاز سر دے دشمنے دا ہو جنے دے ساز کتا یہ ساز زمان استاز شدید دے اٹھان کے ہو دی نا اصل کی ساز و قرآن گدیش اگمان دے قرآن دے کدا قران ما د بل استاد مخی تاسو باغ استاد نو مې ودی شي زکه وای هغه ما د قران کي دویم اعتراض آیت نمبر 101 کې داود د دوی نیسی آیت نمبر 101 کې زګر کولا اس بار د رسالت 102 کې دویم اعتراض عمر ګرو باندې ممتاز کنه منو چې تر سليمان عليه السلام صفائی کې اعلان کیا بجادوګر اب جسم ولای بجادوګر د کول او پیغمبر نو جادوګر داګه جواب وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر جادو كفر يا سليمان عليه السلام نو کړو کدا شیطانانو کو تا ته به ته خسر استا مرګ لري خني دي ته موږ مرګو شو وای کې کوئی شي ته مرګو دفاع وکي دبل په مخ کې بعد خپل عقیده او قران مرګره دی سیده انسان کې به کمزوري وي خو لیکن خپل مرګره وا دبل په مخ کې راغی کنه ته به دغه صفای کې دالو په دفاع کی بول رہے گی خوش بات کی بیا مردی تت نہ روکا چې وی یو تر اکار د خنه ده تا بولې دې یا نه دې له بهر خو بیا بات کی ته مردی سره روکا ولیکن د عقیدې مرګره ګوریا ساته د عقیدې مرګري په شان دې مرګره وتا ته په دنیا کې ملاو شي او بده باندې د صحابو مثالو ګور خوش صحابو په یو بل باندې ځان قربانو غنان کې رشتہ داری بدا گئی ٹھیک دا باج خلق کو بکی رشتہ داری وا لیکن یا ساتھی دو مکی و دو مدینی دو خلق کو رسخ پر جو زتا غزان لخنک دی او دو مکی والا دا قریش خنک دی لیکن جکر دا دو مکی مہاجری تری انسار اللہ نئی بخبر منز کی چاہ رسول رہ در روڑے و دو محمد جن دیر کرے دا بتاریخ کے لدے مثال سے اپنی شبیش کو پوشے دا سو جوا دا دا عقیدی مرگرتی آو قران من ګرځیا و دا کی دی ښا درېم اعتراض 102 کېوم چې ته جادو د کفر وای اعلان کې جادو خود فرشتو راوړل دا نه جواب چې فرشتو بالکل نه راوړل دا لږ جواب کبي اوی چې فرشتو سره الفاظ خود لري دا نه جواب دی فرشتو سره الفاظ خود لري نه دا د پاره د فرق په مند جادو او معجزې چې خلک جادو او معجزو کې دی ځکه هغه وخت به خلک جادو کو او ته به جادو معجزه مجادو موجزی ده فرق ده پارا فرشتو کس الفاظ خودی نو چه خلق ده فرق مالو چه کوشی تا تا بای چه تمنگ ده تمنگ ده دمون نمانه گیره دانگی تاویزون نمانه دمون نمانه نبوی دم منم تاویز منم کوشی ده قرآن و سنت پرانا چه بی کنه و یاد ده خو پلانکی درو دو دیم دینا نا کتابونی کم کتده رو ایک کتاب کی لکنی نبوی کتاب خود دیم نره کنه ده قرآن و سنت مخی کوشی یا با کتاب والا رد پار لکلی تب داگه نخپلا مسئلہ ثابته تک بعض وقت یو عالم یو خبر اولی کی با کتاب کی نوگه دا پار دا رد لکلی داگه دا مطلب نی چکنه داگه ندا مطلب وای چر دا عالم دا دی منور کیو چر آو دا خبر دا سر بلکه اگه دا رد پار لکلی کلیشی بعد کی خلق و خبر بدل کلی منس کی پاکی دست کلی دا زنی دا عالم خبر آقا پاکی رد کلی بعد کی خلق و آقی کی چینجز کلی کوشش نن سبا په ټیکنالوژي دا د انسان نخره جوړ د سړي نخره جوړ کې د خدای نه سړي جوړ کې دا لیکل والا خبره خوش اساني شي دا خو معمولی خبره کوشش او دا چې راورسته ولا دا چې ټیکنالوژي دوزی چې د تب الان کی به حقیقت نه کوشش او لیکن ښکاری به ته دا حقیقت دی یی نه بل چې دا کم سیدانان کم دا دغه خې چرې خلا کې دونا دغه دی ګالاکسیز دی او دوم دغه دی ګورا دیمن یو کس تجزیه کوله ګورا د کوم چې په کوم ګالاکسی کې کې شان کیو اوس مختو کې د دې څټه کې شان دی زیو یم ګالاکسی ورته وي هغه د سپایرل شکل کې چې دا هغه سپایرل لپاره ورو مختو کې څټه کې استعمال کوي وای شي هغه پرو والا لگے سے شکل کے پرو بشان دے شکل کے زمین گے لگ سیدھا کہ کشان چورتے کوئی شی نوی دادی چکل آدھا کم تصویران من گئی نو دا خپل گے لگ سیدھا کم کچھ من دا سولر پرو دے سولر سسٹم ہو دے پشان دے نور چکم سسٹم دی زمین کو دے کے کشان کی ایسی دی ٹیکنالوجی کو رہتا ہے نو نوی زمین تا دا خپل گے لگ سیدھا پارا پتہ لگی دے چیر چیر زمین دے گے لگ سی شکل دا دے چکه موږ د دې نه بار لاړ شو دا کوم څه نه دا دې ته چې خو بار هغه سره کې چې د دې نه بار لاړ شو موږ د دې تصویر والا مچاو زما د ګلیکسی دا تصویر ده اوس د بل زمون دا غي نه چکم بهر دي نوځه دا غي او شکر کسړې وي تصویر والی اره کې ګرانه خبره ده په بهر د دې هغه چکم دې هغه ټيليسکوپ سو غره له ولې دیو کاری ما دې هغه تصویران نو خې چرته سي د کهکشان دی فرانکیو نیو اوځه دا غي ممکنه ده ځکه هغه جدا دي او زمون دا غي خو پته بدی نه لګي ځکه چې اوس مثال ته په دې کور کې دن نه نو تا ته په کور د بهر شی خو پته نه لګي چې ته دې کور د بهر بردا سي دغه نه ته چې تا ته اندازو چې زما دا کور په کم شی کې دی په خبر انداز سره خو لیکن دا چې کم شی دغه کې مونږ دغه تصویران نو دا اگر د ټیکنالوژي په تور باندې په ټیکنالوژي باندې جوړ شوی تصویران دي همو د خو دې کې هر ټیکنالوژي په دنیا کم لري ته رسیدل وشه نو ګیدې چې عالم په کتاب کې باغسی ضرورت کړي کاغذ دمي یا تعویذ کوم چې خلاف وشه یا باز عالم په غلطو دمونو تعویذونو رد کړي حالانکه حق پر سالم وي او باز خلک ګیر وي هغه باز کې خلک دا په خبره پوه شي ویني هغه رد دی او دې دم او تعویذ نه مري باز خلک دا سیم وګره نه به دم شته تعویذ شته خو لیکن دا هیڅ پر پراپر طریقه نه په مسله باندې اول ځان پرون پکای څلورم اعتراض 104 کې چې ته موږ خو الفاظ نه منې کې دا دی جواب یا یو الذین امر الله تقول رعینا هغه الفاظ مې چې پاتې وي د به د وې د شي تا ته به ته موږ یا محمد نه منې کې بیا محمد کو به دې خیال وای چې حاضر ناظر دې پیغمبر نشد دې او کو به دې خیال وای چې رمین نه وې ما نو به دې دې دا ځکه الله دې دې ویلي پیغمبر ته یا محمد صاحب او دې وی نو استاد علی نزیات دې نه دې پیغمبر صاحب پیزم اعتراض پر ایک سوچی کی پنس خبانی تخبر اخبر دین کی مصرر حیران و پریشانی یعنی او سوائی سبابت صداقی جواب تو شیعودی خونم چی نس خلو منی پرنم دا اللہ حکم اما باقی عمل کو ننم دا اللہ حکم دے تا تا بوئی چرا او سپولی دے دا داولی دوی مدرے میں خیراتو نکول او قولل سل بیشتے وغیرہ او سپومن توی جدان آروا دی تاقی جواب بوئی کما او سپولی قول کدا میلا دون وغیرہ کما قول نوای چر دې کې ثواب دی زه په دې ما چې په شم چر دا نه روا دي به دې شریعت نه خلاف طریقې لري بیرات او شنو کو زه یو دې په نه چنه سره ونه بس چې څه خلاف دی بچ په کوم روان شي او باغ بکوم بیا په کوم اعتراض به 116 کې مون تاسو کنه مولت الله نه ایمان نه مني وقالو دخل الله ولا دا دې په دې جوابونه سبحان الله پاک دې نه ایمان دوی بل له ما فی السماوات و الارض برخه دار سے دار لہ دی نو نائب په کې بیا صحیح نو درین کل له قانون رو الله داجز دی نو نائب او چې الله دې نو باجز نشي د سرون جواب بدی او سماوات اور برخه د چې الله د اسمان نو جوړو لازم کې هغه وخت کې د الله نائب شو نو چې هغه وخت کې نائب نو شي ساجد شي او سر بیتن جواب وایدا قضا امر فینما یقول له کن فیکون چې له ذات په کوم باندې کار کیږي یو کار ارادو کی آکار شی ہوئی مداغ نائب تسازش نائب کو بس انسانان او انسانان دی سی جی مثال دارنگی نور چکم مخلوقات دی عجز دی نور نا تا ساجد دی دی دنائبانو او میں اعتراض پہ 118 کی تصد اللہ پیغمبر اللہ دینن تبخ پل ہوئے داگی جواب کہ دنیا دا بادشاہ قانون دانے دے چگو اے حکم جاری کنو تا سنے کی جیدہ چاہ خوشی دو دی اچھا دور ڈبے بلکہ حکم جاری کیا عمل کی جاری ٹوڑیا پا گیا عمل کی در کریں گی اللہ کو بادشاہ آن و بادشاہ دیا بڑا چولے اللہ مخ کے بے عمران را دی گلی چاہتے فردن فردن نے دی ملی بے آواز یار چاہتا حسم اللہ پہ نمبر را دی گلے خدا سے اللہ نے کہی تو دنیا بادشاہ دا سے نہ اللہ بے ولی اللہ پہ نمبر را دی گلے پسو کی منی ٹھیک تک کبھی منی اخبل کر لے نقصان اخبل لے یا دغه مؤتمه اعتراض منس کې واقع د ابراهیم علیه السلام د پاره د ترغیب چې مسله بیان ک بابا د دې ور څنګه بیان کړو او د پاره د ترغیب چې ور هغه څنګه بہادری کړي دا په وا دی ولاړ دی مسله کړي دا بادشاہ د قوم د پلان دا نو ته کله ابراهیم بابا نو سه ځان دوای مداغه په شان ځان تر پک کړ دې ته موږ ور چیرې ځواب دی واقع کې دې خبرې وي یو بیت اللہ بنیت توحید فلی متشکون فی آیت نمبر 125 24 والے چې بیت اللہ کو دو توحید بنیاد کې خودی وری ابراہیم علیہ السلام تاسو باندې کې شرک وری مکی مشرکان ته دیو آیت نمبر 129 کې دیو خبره چې پیغمبر علیه السلام خوشاله د مشرانو دعا او ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام تاسو به دغه انکار کوئ. او دغه خبره آیت نمبر 132 کې چې دا توګي اتفاقی مسله وه د پیغمبرانو خصوصا ابراهیم علیه السلام او یعقوب علیه السلام ای په دې باندې وصیت کړو اولاد ته تاسو دې انکار کوئ. بیا ته مې اعتراض په 142 نمبر آیت کې دوی مصیبات سه کور شفاعت چې موږ دا ځکه نو مستند پیغمبرانو قبله پر مستند دا دی جواب چې قل لله المشرق والمغرب دا الله د پاس مشرق یا مغرب خاص نه دی الله هر طرف ته موجود دی دا خو الله موږ په یو سمت مقرر کړی چې موږ زموږ په کې اتفاق راشي نور الله هر طرف ته موجود دی خو دا خبره اصل نه ده اصل چیز دی دا الله حکم منه دا الله حکم منه لوکي کمال دی کم یو طرف ته مخ کول دا کمال نه دی کاغه مشرق یا مغرب دی نه دا الله حکم منه کمال نه کاغه الله حکم وکړ بیت المقدس ته مخ اړولو کې کاله حکم وکړ بیت الله ته اصل چیز ده غره. بیا نه هم اعتراض آیت نمبر 158 کې چې خپل اعتراض داو چې خپل د بوتانو طواف کوي او مونږ ته نه کوي اور صفه او مروه د بوتانو په دغه ځای باندې بوتان پرته مونږ کیسه واقع بیان کړو دا صاحب ولا نه اله والا دغه جواب قران جواب کوي علاوه ان صفا او مروه ته نشاکر الله صفا او مروه دا د الله د دین نه خو نه تا ته وایي چې خپل د پیغمبر اسلام قبر نه چي او مونږ ته چې راکړون لمزه مونږ ته مری کوي نو وی په پیغمبر اسلام قبر نه ته مونږ نه ونه کړی چې تمزه ته مونږ زه بل پیغمبر اسلام روحاني پلان دی زمون نو پلان قبر نه کډک نه شي ته پلان قبر دی په دنیا په بل بوت کی بالکل نه لار شه کوئی شي لیکن کبري خیال باندې مثال یو سره او قبر لذي یا فلان کې د مولي قبر داخل لزما او نپیر بابا یا بل یا بل پوښې چیرې نیک سړی وزبرګو وزبرګان په دنیا کې بلا خلک تیر شي پیغمبر پیغمبران نو ولي خلک څوکي وزبرګان نیکان خلک نو څه کې چا لا وځي کم کم دې ته وځي ولا پوښې ګران دې کدا کار رو ګران دې وځي نه الله دا الله پیغمبر دې شي نمنه کړی پوښې بیا آیت نمبر 169 کې زجر ورک مداهین دا چې مسله نه بیانې وشي او به ترغیب ورک توبې ته د مولا د توبې د شرطونه ذکر کړو او آیت نمبر 162 معنی مضمون د دوی میسي ختم کی آیت نمبر 163 نه 176 پورې څو نه سایتو نو کې رد شرک کې فعلی د پاره د دې ته توحید مضمون کانی شي دغه دین دا او بدل کې راو ګملا واحد سره دا ذکر کی دلایل اخري په اساس ذکر کی آیت نمبر 165 کی زجر مخی پہ سمرا دلائل تفریق کرے ودر تبی زجر تفریق کی اوشی چرزاوی نے انکار کے دلہ حکوم الہ واحد غیب اللہ زجر ورکی پر آیت کے بیاد آغی مقالمہ نمشکان و پیران و دمولیدان و بیاد رغیب پاک خوراک تھا آیت نمبر 168 کی اور زجر بے سیدار الباطل آیت نمبر 170 کی دمشک دلیل سے دے مشران اوشی مشایخ بیا تسلی ورکړو مبلغ دا چې ته مسله بیانې نه مونږ انده زناور دی نو زناور چې اواز څکو نو صاحب اواز خو بسر اواز دیو دی نو کوئی ګیره چې بیمار نه شوسوې. آیت نمبر 172 کې ترغیب ورکړو مسبان د مسلې ته او دای په زمن کې ترغیب په قران ته ځکه چې خو نه دی په باندې ته مسله نه شو بیانولې. آیت نمبر 173 کې بیان دیتا حیمات اللہ و دائی قزمان کی رد دنجل اللہ او بے زجر ورک تاتمین ہوتا چی مسئلہ دہیل ورما دے پٹ اکڑا نوگی جیسا زجر ورک حیث پایت نبر 176 تلبانی دیو میسا آگا خط نشو نینی سبا کی دا ددی زینہ دا درے میسا دا درے میسا کی بیان دا جہاد فی سبیل اللہ جہاد فی سبیل اللہ دا اللہ بلا رکی بزن جہاد حاصل معنا دا دا چې الله بلا نکي بدني قرباني پېښ کول مقصد یې دا دی مقصدی خبره د جهاد دا اصل کې چې په جهاد کې بدني قرباني پېښ کول دی الله بلا نکي د څه لپاره دا مخ کې کوم دوه مسلې بیان شي توحید او رسالت لا اله الا الله محمد رسول الله دا دوه خبره مخ کې بیان شوې د دې لپاره جهاد کول چې خلک خلق ته دا مسله اور سی بلا لا اله الا الله محمد رسول الله اس چکم خلق اعتراض کئی چیر دنیا کی اسلام خورشے وے دے دوری پزور باندھے دا خبر غلط ہے خان دنیا کی چلی جہاد اسلام پہ دوری پزور نہ دے خورشے وے یہ تاسو گرے دیار نسکالا نبی علیہ السلام خواری محنت کرے دے دسی را نو پان وقت کی دا جہاد حکم نو لیکن کافی خلق مسلمان شوی دی او نبی علیہ السلام مسئلے من لے دے ٹھیک شو یا دا اللہ حکم راغلے دے پا مدینہ کی دا جہاد کولو دا توری درو چھتا اور دا اللہ حکمو اوشی نو داقی نباد بیا نبی علیہ السلام آج کم جان اسکارا محنت کرے دے آغا مسئلہ بیا آغا سیس ختم شو اوشی تو درو چھتا کرشی ویدہ دا ظالم دا زور ختمولو دا پارا کلچ نبی علیہ السلام بدر میدان تراوتل داغی نمخ چاہی کم سوچ باندھے رہو تو انشاء اللہ بزرۃ الانفال کی براش ای چکل قافلے پس روتن مقصد سو دا قافلے پس دراوتو تکا غی نبی علیہ السلام تو وہ شوا کہ ابو سفیان اغه چلا ایمان اغه نور اوڑے سرد مار حال اغی زکم د مکی قریشو مال ورکڑو چلا شاو بدی بانی دشام نہ دغر اوڑا یورپ نا دشام دا علاقو نا لارشا سلاو آخلا ہو رہا ہے کتوری وغیرہ کوئی شعبائی باغی باندھے ہو منگا پدی باندھے ہم لگ ہو مدینہ باندھے نبی علیہ السلام جنرے پتہ ہو لگی درہ کوئی شعب اگر تجارت غالباً اندہ کی دپازہ کدا تھی تجارت نے لگلے ہو چلا دی مانچ کما گٹ ہو شی باغی باندھے سلاو آخلو ہو لوگو مسلمانوں ہم لگ ہو دا کسی خبر آو نبی علیہ السلام تو چپت ہونے کے چلے داخل پتہ خیال مانے دی شام تو تیتا کالا کہ داگی نمخ کے دا کفار دا مکی و مکی اغیبت لن تجارتوں نے بیکھا ہوئے کوشی نبی علیہ السلام تو چپت ہونے کے چلے دا بدا خیال مانے تیلی وہی وشوا نبی علیہ السلام صحابہ دا سنا کر اور روان شو ابو سفیان تو چپت ہونے کے لئے دا کہ جاسوسان ہوں بھی کرنا پارزے کی منافقان نو اگر خبر رسو چاہتا خبر رہا چھے چھے بھئی مسلمان رہا تراؤ تھی نوغا دکھا دی مدینی شاٹ لا روا چکم مکی تبا تلا بدانا روا اگر لا رہا پر مستا چکم اگدہ لا روا دسیم چکم باندی مکی تبا خواہ لا رہا اگدہ وا نوغا لا رہا واغستو خپل کسی ہو لگا انچی ہو لگا مکی تا چھے بھئی تاسو دانا دین روز ایک کرونو تی بھئی داخل اکنا باندی رازی او دار سران آخری داغی داغ دین راو تی دی بیارا غری دی بدر مقام کی وشی او آغی غزی نیو لے بیارا جہاد آغا مارکا چکم شوی دا تغزوی بدر اتا سکول تمارو مدر وشی نو بیار پا آغا زی کی اچکم خلق راگری دی دی مکینا نو آغا خلق پوچھ آغا ظالمانو ظلم زیادے بے کو نو داغا کافرانو داغا ظالمانو دا ظلم ختمون دا پارا زکر دغه سردارانو دو جنا بلا خلق تلار بند بیوی این الان که دیر داشت خلقو چه اگه ایمان راوڑو ایمان تیر راوڑو تیزرو لیکن چه دغه ماری کهو شد آگه نبا تاسو بوری قرآن وی کنا اذا جا انس اللہ والفتح ورائیت الناس ید خرون فی دین اللہ افواجا دلی دلی بیا خلق رات زکر مسلمان تر داغ وقت چا پی جندلن کچھ اول ہمارے کل غزوہ بدر اشوا مسلمانوں نے یوں نوم کھول چکے دنیا کی کوئی شام و روم و ایران تھا دا خبر ہونا اور اسی دل کے مسلمان دی کوئی شی یو ڈر دا مسلمان مشتد او داغی وقت دا خبر اور اسی دل اور مسلمانوں کو کتور روچے دکڑے دا وقت سرا یا اس تو وقت مانچے دن دی وجہ نا چی بھئی دے دا مقصد دے دا جہاد چی خلق وجنا بس ٹوواس کا ٹوا چوا سنی اگ دیکھا اور ٹوپک روا لو خلق وجنا دا جہاد نے لگو ریاض ساتے وہ جہاد کی زان قربان نولی دا اللہ در رضا دے پارا کم خلق چی پسہی نیت باندے منگ تو پتہ نہیں یاد ساتے خو خراب ہر زیکی خور بھی گئی نویا ساتے چی کم خلق پخ نیت باندے جہاد کے لگیا دی دا اللہ در رضا اللہ دے اگیل داغی اجر و ثواب ورکی پوچھو اور جسو کا دا جہاد پا آر کی چی نمو لے دا جہاد ورکے و منس کی پکے داغے کئی دہشتگردے نہیں کئی مثال دہشتگردی مانا اگا مسلمانان یری مثال باغی باندې او مسلمانانو کې هغه یره پیدا کړي وشي کله کې مسلمان کې یره ناراضی دا خبره یاږي تاسو ګورئ چې څومره حالات بدی مسلمانانو بدی دي کې یا نور ملکونو کې مسلمانان دا حالات شو ولیکن یا ساتي مسلمان نه پدی ختمي او ځکه چې مسلمان ختم شونه خو دا خو د قیامت نه خو د قیامت به واقع شي وشي ولیکن یا ساتي چې کوم خلک جهاد کوي نه لیکن د جهاد نوم ولور کوي او د جهاد نوم بدنامولو کوشش کوي مجاهدینو بدنامولو کوشش کوي وشي الله دې شرف وشي بس او چې کوم مجاهدین دي کاغه په هر ځای کې دي وشي الله دې داغي امدادو کی چې هغه په صحیح مانو کې جهاد کوي وشي د کافر خلاف جهاد کوي نو الله دې هغه له داغي اجر او ثواب او چې کوم ظالمان دي ظلم کوي کاغه په دې ملک دي په بل ځای کې دي الله دې شرف وشي وشي دا الله غزار دې سخت یا ساده وشي دا الله غزار دې سخت چې اول الله مهلت ورکړي انسان لا ډیل ورکړي پړې او تور سسکړي او چې کله الله رو نشي هغه خلق هغه یو یو کډلې نو یا ساتي هغه بیا دا الله دې پکړ نه غوري بیا څو ځان خلاص اوري نشي ګینو غوري تاسو په دنیا کې بنا لوي له طاقت والا خلق تیر شي وي چې دا غي لوي له تني وي عادیان سمودیان هغه دا الله دا اعظم مخ کې چلان کې هوا وشي او دارنګي نور داسې زابونه په لار اوسې چغلې نه تني الله او چې د ګډې د اوسمه کې ته داخلا چې کړي دي زره زره کړي دي چا یې غا نامو نشان نه دی دي درې ښه دا الله دا مخ کې به هیڅ دا مخلوق نه دی وشي خو بس دا الله صبر ډیر زیات الله صبر دی دا الله صبر ډیر دی وشي نو جهاد دانه نه چې خلق وژنه د جهاد خپل مراتب دي د جهاد قسمونه تاسو به پیژنې اوس چې په دې طریقه باندې د جهاد اصول ته پیژنې چې په څه طریقه باندې جهاد کول دي بعد دا غي نه چې ته جهاد کې ان شاء الله ستاسو جهاد کې وا الله به تعالی دا غي کاغذ نه کوشش وکړي دي الله به تعالی اجر درک خو لیکن چې د جهاد اصول نه خبر او صرف ټوپک تمانچه دې راغست چې د خپل وزن دا کو جهاد نه کوي وشي د جهاد مبارک راضی نبی علیہ السلام فرمای مما تولم یغزو د جهاد ترغیب ورکې ګڼ احادیث په دې معنی یو حدیث دوه تیوانا نبی علیہ السلام فرمای مما تولم یغزو یو سړی ورشه او د عمر کې ورجن کې غزا رانلا غزا غزو چورته وی یعنی جهاد رانلې یو لم یحدث به نفسه جهاد راغې د پجن کې لیکن دو غزا او نکړه یو سره دا شرط کې مرشد چې جهاد په جون کې راغې او دوه نکړه یا جهاد په دمانی په جون کې اړو ته دا څه موقع ملاو نشو چې دې په کمزې کیو جهاد رانه نه په دمانی لیکن دته په ځل کې د جهاد اړو شو پیدا نشو په ټول جون کې وریا ساتي مسلمان نه دې کده باندې جون کې جهاد رانه کې لیکن دې په ځل کې د جهاد شو پیولي قران ګړ بشمیر آیتونه دي په قران کې چې کې الله د جهاد ترغیب ورکړي وایي نو جتا کې د جهاد اړو شو پیدا نه شو مطلب ته په قران نه پوهه تا نو قران ویلې نه دی د الله کتاب نه ته خبر نه ده سره وایي رسول نبی علیہ السلام فرمایي او مما ته ولم یغزو څو بل څه پدا ځار کې چې دا اړو جهاد وکړ چې جهاد راوي د وجود کې وینې لا جهاد یا جهاد را نه دی لیکن دغه په ځکه د جهاد شوق ته نشي نبی سلام فرمای ما تعالی شعبته من النفاق دا سره منافق مر شو جون کی دا سره منافق کو چې په جون کې جهاد را کې جهاد یو نک یا جهاد را نه دې په جون کې خوشي لیکن دې په لکه اړو شو پیدا نه شه د جهاد نن خلق د جهاد نه خلق د مسلمانانو هغه زونه کاری کې نفرت پیدا کوي چې دوی د دشتګردی د وکړ کې دي مسلمان خو دې دشتګر دې خبره تاسو خو دې دهشت وې یره تا او غلط معنا دهشت غرزول واره خو شي ته مسلمان دا صفت پکار دی چې کافر مخې د دې هر وخت دشتګر او کافر باندې خبره مسلمان نه اور کوئی نہیں. تو کافر دے پارا مسلمان ہر وقت دہشت گرد پکار دے چیدے کافر دے نہ پیا رکھی ہوگا. نبی علیہ السلام صفت دے, نبی علیہ السلام فرمائی ایمان اللہ پنور پیغمبران پنجو خصوصیات رکھڑی دی, خصوصیات چدا زما خصوصیات دی پر ٹوڑ پیغمبران مانے زما دا پنجو خصوصیات اللہ مال رکھڑی خاص پاغ پنجو کیو دا دے چھ نصر تو بے رعب مسیرت شہرے اللہ زما امداد کرے دے پا کافر باندے پروب سرا دیو میاشی پا مزل چیو کافر مانا دیو میاشی پا مزل پروتی کافر بمانے ری او دا سوا نبی علیہ السلام چکر دغت تا تبوک تا چھو توبہ کی بہن شالا راش اوشی و تبوک تا غالباً سا کم از کم دا آنا جانا سمیاش مزلو دا گاوہ کی مزلو پا حسان خونو کنا قافلی بوی و تبوک تا نبی علیہ السلام دا آنا جانا غالباً مزل دکا تبوک دا علاقہ چکم دا دا یورپ سروا یورپ دا غی علاقہ وا. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چکلا روان شو زکا غیل تنا کدا د یورم چکم دغو خلق کوئی سایان نو دی ویچرا مونږ په مسلمانانو حمله کو دا د عربو بدوان دي زکا عربو بدوان ته بډی شو. نبی علیہ السلام چکلا دا خطون لیگل شروع کړ مدینه نه د ایران چکم دغو بادشاہو کسرا چا وټن چکم یو نوغه چیکل آغا ایلچی چیکل دکا آگئی وجه دیم دے گیا وشی دی ایران بادشاہ زکا ظالمو نو دیو غصش او ویبیل چخا دارب و بودو دارب و بودوان دیو مالا دا خطر آلی گیو ماتا و چیر منگ دا تسلیم شا وشی. و بارحال نو تبوک تشریفی علیہ السلام سنگ روان شا چکم سامان داغی نہ پادشو غنیمت پتھر مائی نبی علیہ السلام دان سردا سے نبی علیہ السلام تو خصوصیات چ کافر ومان دیو میا شب مدن پروت یو مان بیری نن مسلمان نے کافر نے کدا حال کی ری تو چکے انا گلا زیوت مسلمان پکار بہار نو دارے کی بل حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی لو جئت ان اقتل فی سبیل اللہ زمان اشوق تے کہ زد اللہ بلا رکھی و جلشم ثم احيا بياجون ديشم ثم اقتل بياوج ديشم ثم احيا بياجون ديشم ثم اقتل بياوج ديشم دريدر تقريبا نبي عليه السلام دا خبره دا ويلي دا تيردا الله بلار كيو وجريشم او جون ديشم بياوج ديشم ولي دا الله بلار كي دا شهادت دا جهاد دا ميدان كي شهادت دا يولي مقام دي قادیش کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چکلا تادی رضی اللہ تعالی عنہ جعفر رضی اللہ تعالی عنہ جعفر تیار چکر دے چہیش داغا غزوی عبداللہ ابن جعفر اگر جڑلی نبی علیہ السلام صحابہ رات لگا بے تسلی بے اور کولا نبی علیہ السلام تے مکہ اوچی ہو جاوی چزری اس پکشی تک جڑا سر نظر اس پکشی پی نبی علیہ السلام اگر تو چیتے جو نہیں جاڑے چزر تو جانم بدی پلار ملار او کافی بوجھ رات پاتشی اوش زکر بلا دا خزا بچی خام خا نوی نبی علیہ السلام ہوتوی وی ایتا دا پتر دا وی جکلا پلار دی جعفر رضی اللہ عنہ زکر دا آگنے پدا بکی غالباً جنگ موتا وا غالباً چپائی کی دا جنڈا چوا آگا دا سراوا دا چکم کمانڈ والا جنڈا آگا دا سراوا رومبے نہ چکل ہے دن یو لاس کٹ کر نبی علیہ السلام داغا غزوی تدا خبر کئی چداغا نہ یو لاس کٹ شو نو یغا دا بجنڈا بل لاس کیوں نہیں ہونا وہ داغا یو لاس بزے اللہ اگل وزر ورکتا کوئی وہ چکل ہے دا دویم لاس سے کٹ شو نو یغا دا ځکه لاسونه کوئی دعا نه کړ شو وای دا جنډه دا سینور په لاس باندې دا سي انداز کی او چې کله سر ته پریش نو ته نه رو ګرځې دلا وای شي نو الله غل وزر ور کړی دی په جنت کې ابو جرا دی بل لا په تا ته پته دا چې کله ساپلار شي چې الله دا غ سره مخامخ په مخامخ ملاقات کړي کفاح لفظ راضی په حدیث کې کفاح دا سي لفظ چې په مس کړو پردني ان الله سے بالکل مخامخ ملاقات کرے دا جی عزیز کی راضی ہوئی جی شہید نے دبوس کی بھئی ستاسو تمنا داوود چلا ما دنیا تو دوبارہ لے گی داوود ہوئی زکا د شہادت نہ بعد دا اللہ سره ڈائریکٹ ملاقات د دې خپل یو خوان نزد چې دا الله سره ملاقات کې زمون د ژوند مقصد هم دا دی چې موږ لا چې جنت ته دا الله حق دیدار وکړو زکا دا غي مخ کې د جنت نعمتونه یې سم دي نو دا مجاهدین او تا چې کله شهیدان وي هغه ته دا الله د ملاقات دیدار هم په دغه ځای کې حاصل شي سوچو کې څومره لوی مقام دی هغه خاص نه وي کله چې شهید وي چیرې ما دنیا ته بیا ولې وایي بهر د جهاد مقصد دا نه دی خبره مقصد اصل دا دی چې جهاد دا نه دی چې بس تورو راواله یا توپک راواله خلک وځي جهاد خپل اصول دي ضوابط دي خپل قاعده دي دا غي مطابق با چلي دا نه ده چې بس خلک وزنه وشي اسی بیسه کافر هم نشو وجه یا صادقا اگر وای کافر اسی بیسه نشو وجه او بیا چې راستا په دغه کې یعنی د مسلمانانو په حکومت کې مثال چې کوم کافران اوسي دي دا غي د حکومت دلاندې دا غي ګوریا ساده دا غي وجن داسی لکه مسلمان دی ملک بالکل اقصی جی فدیه به ورکه د چکم د مسلمان مړي ورکه کی کوشي نو دا که شان دی فدیه به ورکه کوشي ا چکم ورکه کی فدیه ته کنه سو ته ور دا ټکی دی راځي ا چکم دیت ورکه کی د مړي چکم هغه دیت ادا کی کافر لو ما که شان دی دیت ورکه خو چې تا کومل کیوسی دلتا وچې د کافران په مل کې نه اګي وزارت بیا شروع دنیا سره کې راځي آیت نمبر 92 93 کې ان شاء الله د جهاد د نفس چکم دی دوا مصدر ناراضي د دو ټکو ناراضي د جهاد نم راضي او د جهود نم چې کله د جهاد نشي د جین د پاسه زبر شي جهاد نو معنا کوشش انتهایی کوشش بربور کوشش ورته وي یعنی مطلب څه چې کله جهاد د جهاد نشو معنا انتهایی کوشش کول کوشش او چې کله دا د جهاد نشي یعنی مطلب د اسلام د پاره د کلمې د لا اله الا الله محمد رسول الله رسول الله لپاره انتهایی کوشش کو چې دا خو په دنیا کې دا خو رشي دا کلمه خلق د دې وایو کی او کله دا لفظ د جهاد راځي د جهاد نه جو د دین د پاسه چې پیښ راشي نو معنا وسعت فراختیا کلاواله خدا دوانه را یو زیکا جهاد او جهود مطلب د جهاد څه یعنی جهاد کې مسلمانان هغه انتهایی کوشش کوي هغه بربور کوشش کوي چې پاغي سره اسلام تلاری کلاوی وسعت راضی کوشش اسلام تلاری کلاوی او مسلمانان یعنی خلق اسلام تلاری کوشش د خلکو اسلام تا اغمینه پیدا کی شو پیدا کی چې اسلام قبول کی تا څوک لري د مسلمانانو جهاد صاحب کرام دي چې کوم جهاد نه کړی دي دا خو نه چې هغه یو دې ته دی بس کوتروانی کړی دی وځلې دا د کافرانو کارو غریا ساده کافرانو مدا شو کو تاریخ کوا دې دی مسلمانانو چې کلا د دین مکه چې عمر رضی الله عنه دونکو کلا بیت المقدس دا په خلافت کې فتح شو او عبید ابن جراح رضی اللہ عنہ داغه کمانډرو او داغه دلان دی خالد رضی اللہ عنہ کمانډ سیکنډ کمانډ کیو کوشي داغه نه مخ کی په داغه ځای کې چیکرا د عیسایانو د دې خلکو داغه راغی کمانډ هغه چرانه مطلب چې دا ځای هغه واغست عیسایانو دا غدې نه کې چې کوم يهود پراتو هغه یې د دې نه وېستل او بنا عیسائیان ان پکے بلا وجری دی یہودی مجری دی اس کی دی کوشش بیا مسلمانانو واپس دی راوسی دی دی دی ورکڑے پدی دی یہو دی آنٹا پوشی بارہار نو جہاد سی جہاد کی مسلمانان اگر انتہائی کوشش کئی چھ بائی کی اسلام تا وسعت راضی فراختیا راضی اسلام تلا دی کھلا رہی جہاد دیتا رہی دا جہاد دو گھر قسموں نے دکھا دا جہاد دو گھر اقسام دی یہ تو وہی جہاد اقدامی جہاد اقدامی اگر جہاد تو ہوئی تو بھائی کے امیر چکم بھی تو مسلمانوں تو مجاہدینوں صدقہ غلط کے نبی علیہ السلام امام ہوں دے امیر ہوں دے تو مجاہدین تو ٹول کوشی تو چکم امیر بھی نو خلیفہ چکم بھی کوشی تو بھائی اقدامی جہاد کی چی امیر چاہتا ہوں کم ہوکی کہ یو کستے ہوئے نہیں کہ دو کسان ہوتے ہوئے نہیں کوشی خودے کیا ساتھے پہ اقدامی جہاد کی دائی نمخ کی خبر ادارا چی حاکم چکمی دا مسلمان و خلیفہ چکمی نو دے با پکار کی یو ظلم چکم کفار ملکن ہی خوش آکے دے با غیلا دا اسلام دعوت ورکے دا اسلام دعوت ورکے چی بیتا سو مسلمانان چی کلیمو وائے زمان رو نیستے او که اسلام کلیمه نو آئے وش لکسن چلی بیر اسلام خطو نا لیگل با تو که دغنم نی نو بی بیا با مغل جیزیا را کوئی جیزیا کیلائی چی دا غی پروٹیکشن پتا مانی شی این اغی بستا دا قوانون لان دا وقت تی رئی او که پا غی حملو شی یا مثال صداقہ را شی پا غی باندی تبا دا غی مسلمان با بیا پا غی دا غی دا پارا جنگی جو دا غی انداد بگئی جزیہ کی مقصد دائی کوشی بلکہ جزیہ کی مقصد دائی چی دا خلق غاڑ کی دی اسلام تا کوشی نو سا مقصد نہیں چرا چغیل پیسے زور ورکی کوشی زور ورکول مقصد صرف دائی پاگی کے چرا دی اسلام دا غاڑ کی لگایا ساتش پو دنیا کی جسم رازا بنا زلزل رازی کو ریلایا ساتی دا دا کفار و دا مشتکان دا وجہ رازی دکہ دے پزمک بوجھ گئے دے دا اللہ پزمک مانی بوجھ گئے دے وجہ نا اللہ دے مسلمان پر دیر باندے اگر پیغام ورگے چی بھئی مسلمان سے دا مسلم منا پوچھے بہرحال نو اقدامی جہاد نو امیر با کفار ملکون اللہ دعوت ورگئی دے اسلام کاغی نمونی بے با دے جزیر دا ورگئی جہاد کی صرف باغ خل کو بانے پاکستان بانے جہاد فرض دے گیا اغیب امیر دو حکم نمخ نہ ہے اقدامی جہاد دارے کاغر سمر کسان و تعمیر حکم کی پاغی باندھے بیا دا غوث کی جہاد فرض دے وہ شوکوی نک ندا گنانگار دی پدے اور یہ دے دفاعی جہاد دفاعی جہاد آگا دے کہ بھائی کی کافر پا مسلمانان و حملوں کی پہ مسلمانان عمر باندھے ندا غمل پہر یو باشندہ باندھے پہر یو بندہ مانے بیا جہاد فرض دے بھائی کی بیا دا بادشاہ دا امیر حکم تاجت نشکو اگر سنچا افغانستان مانے مثال امریکہ رانا کوش یا پر عراق باندے امریکی حملہ اکڑا کوش تو جکم مسلمان ملک باندے کافر حملوں کی لداغی پر ملک باندے پہر یو تن مانے بیا کوش کسرے دے کخز ادا پٹول باندے جہاد فرض دے بیا اول خلازم سڑو لئی گا نا تکا دا کار دا سڑو دے کوش نو ہر یہ بندہ مانے بیا داغی دا غمل چھے حسن رکھ خلق کی پاغی باندے جہاد فرد فرد عین نہیں بیا خوا کہ داغی دا غمل مسلمان ایل نہ کافی کی گی تو بیا با دخوا کی خوشہ چکم مسلمان ملکنی اگیل پکار دے چھے داغی امداد کی وہ مسلمانان دا تھی بہت کیوں دے دی نو کو رتا سو کسا حالات دی با فلسطین کسا حالات دو شو پشام کی چھے دا سمر حالات تیر شو مسلمانانو خوشہ چکم مسلمان ملکنو کوشی نو څوک ځان ته کې دني ملک وي غوسو کار شوی خو لیکن دا مسلمانانو امدادي ونه کوش خو بهرحال الله خو پوریږي بس دا د جهاد دوه غټ قسمونه دي علامه غلط الدین فیروز آبادی د جهاد سنو مرتبه ذکر کوي کوش دا د جهاد نور قسمونه دي بیا پغړ باندې دا دوه قسم دي اقدامي او دفاعي کوش بیا علامه مجد الدین فیروز آبادی رحمت الله علیه دا د شیخ الاسلام امام ابن قیم رحمه الله دا داغه شاگرد دی کوش دیو د ایران اول کی شیو دا شیعه ته وره په ایران کې نو ښه شیعه د ایران چې کوم دا د مسلمانانو د حکومت لاندې دا کوم مسلمانو فتح کړو دا دی خدا باد کی بیا دا شیعهان دی خو کنه دا داخله خود يهود پیداوار دی د يهود نسل له عبد الله ابن سبا کله چې عثمان رضی الله عنه په دور کې هغه بغاوت جوړ کو هغه به شهید کو دا هغه نه بعد چې کوم دا شیعه را پیدا شوی دی کوشش نو بیا غیبیا دیزه باندی هول لغسته دو دو مسلمانانوی نسل کشی کرده ده پدا غزه کی بازی خلق دو یلوی خمینی انقلاب بکار ده خمینی انقلاب نا خبریه تاریخو گوری تاس توپت دولوی ده خمینی سے انقلاب راوسته دو ایران کی دو 1988 خوشا خبر عثمان تا کالیر ده خب دا غوا خبره چگو مسلمانان پس حال باندې مسلمان وجلی دي تاسو وګورئ چې دا ودونه زمانه خبره نه ده اوسنۍ خبره چې خمینی څومره ونه توې کړې ده د سنیانو مسلمانان دا نږدې خبره هغه نه مخکې خو پرې کوشي هغه بیا یو ځکه شیعهان حرامیان په زمو مسلمانانو کې دا اتفاق نه راځي خو هغه په دې سیس کې بیا حرامیان دي کوشي ای په خپل منځ کې بیا چکه مشر دې چې داغي مطابق لاندې کشران د څه خبرو چې هغه یې پاغه عمل کړو داغي د ډیر وخت نه په دا غزه کې دا یو کار شروع کړو ځکه د دې نه مخ کې غالب لري نه ته د 300 کال تقریبا شروع 500 کال تقریبا دې دا کوشش کړې ده او بیا په دې وخت کې دا کامیاب شې ویل ښه یو په او د ایران حکومت په خپل لاس کې بیا وسته کوشي د مسلمانانو وینې توی کړې دي خلکو د سنیانو خو بهرحال شیعهګانو ډېر زیات زموږ تاریخ زنده کړی دی ځکه داسې ځکه چې کوم تاریخونه لیکل شوي دي کتابي نو اکثر هم دې خلکو دغه لیکل کړي دي پکې او د ځان نه پکې خبرې ودرلې تر دې پورې چې د علي رضی الله عنه په مناقبو کې هداګو په صفاتو کې تقریبا 3,00,000 احادیث دی په احادیثو کتابونو کې دنه کړی دي 3,00,000 په خړې ا دي 3,00,000 ګوریا ساتي سم معمولی تعداد نه ده 3,00,000 احادیث دی د ځان نه تاسو به اکثر د دې سوشل میډیا باندې د اړین ځن اقوال نه ګوریا ساتي په دې کې اکثریت ګوره د شیعهانو خبرې دا غي د ځان نه لیکلي دا خبرې ها دې خبرې په لهالا د یو خبرې تصدیق کوي بعد دا غي نه بیا دا غي خبره مخکې شیر کوي وښه ها یو ښه خبره ده کله نو مو سره نه نو بالکل ښه خبره سره سره نه ده یو قول زری ورته وای لیکن یا ساده ته سره د علی رضی الله عنه ته نسبت کوي یو خبره یو داغه ته دا ورته نو دا خبره بیا غلطه ده وښه دا ځکه صحابي ته صحابي ته نسبت کوي نو بهر روایت هغه سند بیا پیش کوي چې دا خبره هغه کړي نو کنه هغه باندې خبره د جهاد سره مرتبی علامه مجد الدین فیروز آبادی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کئ دا کتاب دی اسف و سعادہ وشی اسف و سعادہ کی اگر د جهاد سره مرتبی ذکر کئ یو جهاد مان نفس د نفس سره جهاد کو د کدا لومبه جهاد ده ها دویم جهاد ما شیطان دویم مرتبہ جهاد ما شیطان دریو مرتبه د جهاد جهاد مال کفار والمنافقین جهاد مال کفار والمنافقین د کفار او د منافقانو سره جهاد او شلو مرتبه د جهاد ما ارباب ظلم والمبتدعين ارباب ظلم یا ظالمین څنګه چې لیکي کوشش جہاد مع ارباب الظلم والمبتدعین، د ظالمانو سره جہاد او د بدعتیانو سره، دا سلورم مرتبه د جہاد ده. اوس دا ذکر کړی دا کتاب کې د خپل استاد نه، داغه استاد داغه غالبا مفتاح السعاده، مفتاح دار السعاده، غالبا مفتاح دار السعاده، غالبا دا کتاب دی دوست دی د استاد هغه دا ذکر کړی دی. بیا داغه نه خپل کتاب کې را نقل کړی دی. بیا د دې جهاد ماننس سره قسمه ذکر کړي، د روبه مرتبه د جهاد ماننس د دې سره قسمه دي. یو جهاد کول د نفس سره په دې کول د علم دینی کلی کسا دا دې د ورې شروع له بیا ساته چې لیکل یې یا ساده نه پیپوي. جهاد ماننس یعنی نفس سره جهاد کول په دې کول د علم دینی یعنی نفس پا دی نپری دی اگوش شیطان دی خام خواه زور نفس دی زور آور دی پتا اگوش مانا جاس نمد اسے بکے اگوش علمی دینی سی شیر قرآن و سنت دی خواه اگوش ایلہ مصر کدا دی قرآن تا پا دی نپری دی نفس بای نفس پا دی مانا خام خواه زور آوری او جی انسان پا گناہ رو کیا زی خام خواه بیا خو نفس دی زور آوری نو نفس دی جہاد کول پا ازدہ کول دی علمی دینی چرا اغا دینی علم زده کم ایلی چاو قرآن ده نفس پر ایتا نپری دویم دا جیحاد مان نفس دویم کسم پر ایز دکڑ علم باندې عمل کول نفس دا جیحاد پدی کی چی پدی ایز دکڑ علم باندې عمل کول نفس پدی نپری دی پدی ماندی دا چی کم زده کی قرآن یا دوٹ آئی دو دی زکر نو نفس پدی نپری دی دی تا جیر پدی عمل تو کی الانګه صاحبو د لیکداو چې یو د قران یو آیت دوی دوبه وي دې پای ته پورا عمل کو بیا و مخ کې امینو صبر زکه عمر رضی الله په دوه کال کې شو تر بکر ز دکړې و او هغه تمنګې مثال په کال نیم کې وایو او هغه دې سره شو به دې خو هغه به دا سینه ویلا هغه بس د کول او سره به په عمل کې عمل کې به راوسته بیا به هغه مخ کې سبق وي خو شه نو دوی کسم د جهاد ماننس از دکول اغه از دکړ علم باندې عمل کول په دغه باب کې د نفس سره جهاد کول دي. بیا درېم د جهاد ماننس درېم قسم په دې از دکړې د دې دکړې علم بیان کول ځکه بیا بیان هم دی کنه از دې کو عمل دی پیو کو روزا بل ته بیان هم کنه نو جهاد ماننس په باب دې کې چرا زکر علم چرے دا بیان کی بلتا دا بلتا بیان اول او سنورم کسم دا جہاد مان نفس چپدی کی کم مشکلات رازی تکلیفونا برازی خاما خوا مشکلات برازی پائے کی صبر تو کوئی شئے لکا قرآن دی تیشارہ کئی قرآن سوئن الانسان لفی خس الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اسره باندې دا غو ذکر کړی اوشي دې ذکر هیلم باندې څرګرته دی بیان کې بلی کې جګر مشکلات راځي پاري کې صبر کول پاري کې لکیدل دې قسم د دې مرتبه د jihad jihad ما شیطان jihad ما شیطان د دې په قسم دي دې دو قسمه یو قسمه هغه شیطان سره جهاد ما شیطان د دې روبه کې سم دا دی چې د فکر دا غ شیطانی وسوسو چې کومي د شیطان انسان دا په باب د عقیده کې اچي یعنی د عقیده د خرابولو کوشش کوي ستان دی دا د فکر دا غ شیطانی وسوسو روبه کې سم د جهاد ما شیطان دفع کول دا غ شیطانی وسوسو چې شیطان دې عقیدې په باب کې انسان ته چې وایي بابا او دی او بابا را رسیو بابا ستا په حال کوی دې اوس دې قسم د jihad ما شیطان دفع کول دا غ شیطانی وسوسو چې باب د عمل کې شیطان اچي انسان یعنی په عمل کې د پیسوستی راولي په عمل کې در باندې شرک کوي بدعت کوي خوشي دفع کول داغ شیطانی وسوسو چې په باب د عمل کې شیطان انسان تراولی پکی سستی و شیطان تے انسان تا وسوسی اچھئی تو باب دا عمل کی یعنی عمل کی در کی سستی راولی درین قسم دا درین مرتبہ دا جہاد جہاد مال کفار والمنافقین کوئی جہاد مال کفار والمنافقین دری سلو قسمان دا جہاد مال نفس سلو قسم شو دا جہاد مال شیطان دو مرتبہ دا غی دو قسم شو نسبت شو سبق قسم نشو دا جہاد مار کفار والمنافقین دا دی سنو قسم دی یو جہاد بالقلب کافر بدی پزدک کی بدی شی کافر منافق پزدک کی بدی بدی شی کافر و منافق بدی پزدک کی بدی شی دایا سا دیخان دا ولی چرا کافر در خسر ہے خی انسانی کوشی ویل او کلمین دو ایمو رخ خلید کافر بدی پزدی کی بدی شیعہ سلام دعا رکوا چی کافر جو اتنے دعا رکوا دعا رکوا ابراہیم علیہ السلام پلا نوخ دعا دعا کافر لدعا کوا رئیشی دیمان کوشی ولیکن یا ساتا قرآن لند الفاظ جو کہ والکافرون هم الظالمون کافران ظالمان دی دائی پکنے دیو ایچے ادا خر ادا بر دیر قسم دو جہاد مال کفار بن منافقین جہاد بالما جہاد باللسان جہاد باللسان پجب باندې د کفار او د منافقان او خلکو توخه چې دا کافر دی بېمانه دا غي صفاتونه د بیان کوي چې وی دا د صفات دی دا کافر دی دا د منافق مخکې د جزو د بقره کې کړه هم دې سره کې اوش آیت نمبر 67 او 8 9 دا چې کوم د کفار او د منافقان او صفاتونه قران کې نور ځینې کې راځي تو بچی میرا دوکا بچی میں بد ہوا او جو جر دا کافر دے دا منافق وی خواہ خلق دا درین دا جہاد بار کفار والمنافقین درین کسن جہاد بالمال مال لگاوا کافر مال لگئی کنا دا گوڑے ہوئی دا یو ایس ایڈ دے فلان کی ایڈ دے ڈگری ایڈ دے مسلمانوں لے پکار دی چاگی مالو لگئی دا مسلم غریبانوں اندادو کی کوئی تو کافر مال لگے نو مسلمان نے ولنے لگے دادا مسلمان ہو کمزوری گا جہاد بل مال اور سنورم قسم دا جہاد دا جہاد مال کفار بنا سکتی جہاد بل یاد پلا سو بہت سا جہاد کی چکر ضرورت راشی دا چوری دا چوپک بیا برا لی دا کوشی اور سنورم مرتبہ دا جہاد جہاد مع ارباب ظلم والمبتدعین ظالمانو دا بدتیانو سر جہاد مبتدعین چکم دا دین جڑی باس ظالم مطلب مشرک دے بیمان دے بدتی دے دا غی سر رنبے جہاد رنبے قسم دا جہاد غی سر جہاد بلیت پورا کافر سر پاخر کے ذکر کر بلیت خدا ظالم مشرک بدتی دا غی سر جہاد رنبے قسم جہاد بلیت پر لاسو دیوش کی مشرک منافق دا بدتی پر لاسو ایمانی کا چلاکار دے غلط دویم جہاد باللسان فجب اردو کا دو مشرک دو بیدتی باللسان او درم جہاد بالقلب فجب کی با کرنا سبانے دو وست نہیں فجب آن دے رد قول دو وست کی نہیں تو فجب کی بزرک زرن گستائیو اللہ خبر دے تا خبر ابل سو خوری دی تو فجب کی خود بدو ہے چیدہ ظالم دے بیمانا کوشی جو سڑے ظلم کئی کوشی ظالم دے تو بزرگ کی وہ دبدو ہے جنا ظالم دے مخکارے نشوے بیدتی دے بزرگ کی وہ دبدو ہے کہ مخکارے نشوے جنا بیدتی دے او دے یہ ہوتا اشارہ کے حدیث کے نبی علیہ السلام فرمائے نبی علیہ السلام من میں آمین کو من کرن چاہ چتار سو کیوں ناروا کارو لیدر فر یو غیر ہو بیدی پلا سو بھی منی کی طاقت نہیں پجے بے کمزور ترین درجہ دا مسلم شریف روایت دے دا ایمان کمزور ترین درجہ دا جو انسان پلاسو پجب سونک رہی لیکن غلط کار دے ہی نہیں ہوتا کہ ذرکی ہوتا بدنشی ویلے زر کے بد دانی دی ویل گوریا سارے اسنے بپو خلاف دار یوزے کی بکی شکیا بلاد بکی او دیو پاغذے کے ناس یو گرو ویزو خود دو کے بد دیو اغمولی سے والکار دے سنیما دتلے ہو چاہ دیو مولی سے تب سنیما کسکے ویزو تا بد بد بورم نو خبر نه چې زه چې له سوخه ته بد بد ګونم بزر کې بد ګر نه زه کې بد ګر نه لادي چې دا غزه نه ځه هغه دې کې بیا کې نه چې دوه سره ناس دي مدا د فقهاو اصل لغوی اصول ګراولي او الفاعل او ساکت سمیان کوم کې دی او کار پالکار چپ پاتې کیدون کې دوه برابر دي یو سره نه روا کوي او ته دغه نه ولاړی او سنوي پلاس یې نشي منې کولای په جبه نشي منې کولای بزر کې خو ته بد ویل چې دا سره څونه غلط کار پدلو کی بد داوی لی چی دا غزه نزیز تا کی نور دیوست دکی پزان خود دیوست کی گی کنا ویشی نوی روی زخو تا بد بیما ویشی مهمو کوئی بد گرنو کنا بای بد گرن دا ندی چی تو سرال تناس دینا خلاف بکی و دیو بکی ناس دی ویشی زبست دیو تو سو خبری دیو بکی سلام